Dzwonisz do mnie, dzwonisz do mnie, a ja wciąż błądzę po nocy. Wystrzelony jak w rakiecie, z gigantycznej prosy. Na Marsie woda, gwiazdy szaleją, oślepiają reflektory. Zasięg ginie, ginie zasięg, oczy mi się kleją. Nie zasypiaj, nie zasypiaj, kiedy jedziesz, nie zasypiaj. Kleją się oczy, kleją się oczy, nie zasypiaj za kierownicą. Nie zasypiaj, nie zasypiaj, kiedy jedziesz, nie zasypiaj. Kleją się oczy, kleją się oczy, znikający punkt w środku nocy. Nie ma księżyca, żadnego odbicia, kiedy błądzę po nocy. Osamotniony, bez pola manewru, zmarznięty i chory. Zamarznięte morza, lodowce topnieją, oślepiają reflektory. Zasięg ginie, słabo słyszę, czuję się samotny. Nie zasypiaj, nie zasypiaj, kiedy jedziesz, nie zasypiaj. Kleją mi się oczy, kleją się oczy, nie zasypiaj za kierownicą. Nie zasypiaj, nie zasypiaj, kiedy jedziesz, nie zasypiaj. Kleją mi się oczy, kleją się oczy, znikający punkt w środku nocy. A kiedy to jadę do ciebie na mapie, mały punkt. Ogrzeję się, posiedzę chwilę, opowiesz, jak minął dzień. I może da się teraz kusić na jedną z tych podróży po mieście, kiedy jeszcze nie śpi nikt. Będziemy oglądać przez szybę ulice jak pod wodą i ludzi jak meduzy. Świecą tak jak kiedyś my, ludzi jak meduzy. To świecą tak jak kiedyś my.